İşte radyodan gelen ses. İşte hey Bruno Show, işte hey Rambo, işte Mozart karşınızda. Radyodan gelen ses. Sıradan bir ses ama radyodan geliyor. Bakalım şu anda başka radyolardan ne sesler geliyor. 5-10-10. Telefon numarasını verdik. Arayan ulaşan kampanyamızdan yararlanıyor doğrudan. Şakamatik uygulaması var telefonda. Ve o günler gelecek. Bir gün gelecek ki Irak halkı, Irak coğrafyası parasına sahip olamayacak, sömürge hale gelecek, sömürülecek. Veyahut da birliğini kaybedecek, veya kaos yaşayacak, veya terör yaşayacak. Zimacı da... Bizim amacımız iyi mücadele etmek ve puan ya da puanlar almak. Kıyafet yakışmış. Vallahi mı? Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler, taşlar ile bastırdılar, Allah sana sundum elim. Evet, Açık Radyo'yu seviyorum. İlgi çekici bir kalabalığı var. Ve sıkı çalışan bir muhasebesi. Desteği için bütün kardeşlere teşekkür ederiz. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Arkası yarın. Acı tebessüm. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Acı bir gülüş. Yapım evi Svenska Film Industri. Senaryo Ingmar Bergman. Yönetmen Ingmar Bergman. Yönetmen yardımcısı Lennart Olsson. Görüntü yönetmeni Gunnar Fischer. Görüntü yönetmen yardımcısı Ake Nilsson. Müzik Erik Nordgren. Müzik yönetimi Sixten Ehrling. Danslar Else Fischer. Dekor P.A. Lundgren. Giysi Manne Lindholm. Makyaj Thank you. You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone. You better sit so long. Your clouds treat you goodbye. Crumbs of a half-smoked joint tightly while clutching my hands behind my back. He tapped me on the shoulder and said, "What have you got?" I felt so poorly that I could only type in lowercase. She was allergic to bullshit, and she could feel her eyes watering. Her eyes were turning yellow, and her skin was crawling at the sight of his name on a plain white envelope. Her lips stung as she tried to speak. But what did it all mean? She wouldn't call it love. His skin was too pale. Her only hope was eternal salvation. She had nothing to fear. The idea had a lukewarm reception. She danced into the living room. How did I know we never had a chance? Salud. Radyodan gelen ses. Sevgili dinleyiciler, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorum, sabah erken kalkıp günaydın demeniz gerekiyor. O yüzden lütfen kulaklarınızı açın ve beni iyice dinleyin. Burası Japonya. Yolunu kaybedip körfezde karaya oturmak üzere olan bu balinanın imdadına bir grup balıkçı yetişti. Üç balıkçı tekneleriyle balinayı kurtarmak için yanına sokuldu. O sırada balina ani bir saldırıya geçti. Bir darbeyle tekneyi alabora edip iki balıkçıyı suya attı. Balina daha sonra öldürücü darbeyi vurdu. Tekne bir kez daha sulara gömülürken üçüncü balıkçı teknenin altında kalıp öldü. Ich habe sie nicht bestellt. Gerade gegen seine Abwehrfalle habe ich mich gewährt. Sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich wohl lang. Geht sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für bleierne und flügelarme Verbrechen. Sevgili kulaklı hayvanlar, geldik günün şarkısına. Chicago Sanat Topluluğundan, evet ben. Haklı olmadan bir şeyi isteyen kimse benim. İsimli parçayı dinliyoruz. Sağlıcakla kalın. Bye.